www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو انتہائی خوشی کی بات ہے کہ تعالی جل شانہ و من والہ نے اپنا فضل اپنا کرم فرما کر کے ہماری 10 راتوں کے اندر قرآن کریم کو مکمل کروایا. یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس نے ہمت بھی دی، قوت بھی دی، طاقت بھی دی، توفیق بھی دی. سب سے بڑی چیز تو توفیق ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے قریب رہتے ہوئے بھی نماز کی توفیق نہیں ہوتی. تو سب سے بڑی چیز تو اللہ کی توفیق ہے. پھر اس کے ساتھ دن بھر کا روزہ تھا، اس روزے کے ساتھ قریباً 2-2.25 گھنٹے تک تراویح پڑھنا سننا. پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو وہ ان کو تو اپنے پڑھنے کے اندر ہوا کرتے ہیں، لیکن سننے والوں کو جو ہیں کبھی اکتاہت بھی آیا کرتی. لیکن تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے ہمت اور قوت اور طاقت عطا فرمائی، یہ اللہ ہی کا فضل ہے. اس کریم ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے در سے کوئی محروم نہیں ہوتا ہے. اور پھر جائے کہ اس مبارک مہینے کے اندر وہ اپنے در سے کسی کو محروم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. انسان کی زندگی میں کوئی بیان مقصود نہیں ہے، اصل تو دعا ہے. ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں 3 دور گزرتے ہیں. ایک دور ہے اس کا بچپنا. اس بچپنے کے اندر بچہ مکلف ہی نہیں ہوتا ہے، البتہ اس کی تربیت کی ضرورت رہتی ہے کہ اس کے پیرنٹس کو، اس کے والدین کو چاہیے کہ اس کی تربیت کرے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل باب قائم فرمایا اور یہ فرمایا کہ بچہ اگر نماز کے لیے جا رہا ہے تو اس کو وضو کا طریقہ سکھائیں، اس کو نماز کا طریقہ سکھائیں، بچپن سے اس کی تربیت کریں. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین ساتھ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی تو حسن نے، بچے بچے ہوتے ہیں، اٹھا کر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، حضرت حسن نے اس کو اٹھا کر کے منہ میں ڈال دی. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا قخ قخ، نکال اس کو. حضرت نے انگلی ڈال کر کے اس کو نکال دیا اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو اور میری اولاد کے لیے صدقہ حرام ہے. امت کو یہ تعلیم دی کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ ہمارا بچہ اگر کوئی رقم لے کر کے گھر میں آ رہا ہے تو اس کو پوچھا جائے کہ بیٹا تیرے جاب پر اتنی تنخواہیں تو یہ زائد پیسے آئے کہاں سے، اس کی تحقیق کی جائے. شریعت مطہرہ نے تربیت اولاد کے مستقل اصول قرآن اور حدیث میں بتائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی. بیٹی فاطمہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ غلام یا باندی مانگنے کے لیے آئی تو ابا جی نے غلام باندی دینے کے بجائے فرمایا کہ بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. اس میں نسبت کیا ہے، مناسبت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ رات میں بستر پر اگر یہ تسبیح کو پڑھو گے تو شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن بھر کی تھکاوٹ کو اللہ دور کر دیتا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے ایسے ہی نہیں بتا دی، تو اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح فرمائی. بہرحال اولاد کی تربیت کے جو مسائل ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب و غریب انداز میں سکھائے ہیں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بچپنا ہے، اس میں تربیت کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جوانی شروع ہوتی ہے. بہت سارے اس میں جوان ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں یہاں آیا تو ان جوانوں کو دیکھ کر کے کہ ماشاء اللہ تعالیٰ جوان جوان جو ہیں یہ 10 دن کی تراویح کے اندر شامل ہوئے ہیں. حدیث شریف میں ہے یفتخر الملائکۃ علی الشباب، فرمایا جوان جب عبادت کرتا ہے تو فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں. فرشتوں کو رشک آتا ہے کہ ماشاء اللہ یہ جوان. اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی سبعت یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن. 7 قسم کے 7 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. ان میں ایک کون ہے؟ شاب النشا فی عبادت اللہ، جس جوان نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی. اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جہاں آفتاب سر کے اوپر ہوگا. دنیا کی اس گرمی میں ہمیں اے سی کی ضرورت پڑتی ہے, وہاں تو حال کیا ہوگا. ایسے موقع پر اللہ کی اے سی نصیب ہو جائے, یہ بہت بڑی سعادت ہوگی. تو جوان, دوسری ہماری زندگی جوانی کی آتی ہے. تیسرا مرحلہ ہمارا بڑھاپے کا آتا ہے. اس میں بے شمار لوگ بوڑھے بھی ہیں, بیچارے سفید داڑھی والے بہت سارے لوگ. وہ بھی 10 دن کی تراویح کے اندر, یہ ہمارے مفتی صاحب انتہائی بھاری جسم کے ساتھ بھی اس تراویح کے اندر یہاں تشریف لاتے ہیں کہ بھائی قرآن سن لے اور 10 دن کے اندر قرآن کریم کی اس تلاوت کو سن لے. تو بہرحال بڑھاپا, مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی یستحیی شیبت المسلم. اللہ, صحیح ترین مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالی مسلمان جو برہا ہوتا ہے نا, اللہ اس سے حیا کرتا ہے, اللہ اس سے حیا کرتا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ فرشتوں کو اللہ کہتا ہے کہ میرے ان بندوں سے مجھے حیا آ رہی ہے, سفید داری والوں سے حیا آ رہی ہے. یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب اللہ حیا کرتا ہے تو بڑھاپے میں ہمیں بھی اپنی حیا کرنا چاہیے, ہم بھی ایسے گناہ نہ کریں بڑھاپے کے اندر کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے ہمارے اوپر. بڑھاپا تو رجوع اللہ کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مسئلہ ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا کہ کس حد تک یہ واقعہ کی سند ہے. ایک یہودی برا جا رہا تھا, سفید داری تھی اس کی, چونکہ یہودی بھی داری رکھتے ہیں تو سفید داری تھی اس کی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے جا رہے تھے. جب اس برے کو دیکھا تو حضرت کھڑے ہو گئے, اور جب وہ نکل گیا تب حضرت پھر چلے. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مل وجہ, کیا وجہ تھی اس کے اندر؟ حضرت نے فرمایا یہ سفید داری والا برا تھا جو یہودی تھا, اب اگر میں اس کے پیچھے چلتا, یعنی اس کو آگے چلنے دیتا اور میں پیچھے چلتا تو یہ خلاف نبوت تھا. مقام نبوت میں کیسے اس کو آگے رکھا جائے؟ فرمایا نبوت کے خلاف تھا یہ, تو اس کے لیے. اور دوسری طرف مجھے اس کی سفید داری سے, جب اللہ جو ہے سفید داری والوں سے, تو مجھے اس سے تھوڑی سی حیا آ گئی, اس لیے میں ایک طرف کو کھڑا ہو گیا. جب یہ نکل گیا تو اس کے بعد میں نے چلنا شروع کیا. خیر وہ تو یہودی تھا, یہاں تو روایت میں ہے کہ مسلمان کے بڑھاپے پر اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے. تو ہمیں بھی اپنی لاج رکھنی چاہیے, ایسے گناہ نہ کریں بڑھاپے کے اندر کہ جس کی وجہ سے ہمارا بڑھاپا ہمارے اوپر لانتان کرنے لگے. تو جوان بھی ہے, ضعیف بھی ہیں, پھر بچے بھی ہیں. اس مجلس کے اندر بہت سارے بچے بھی ہیں جو ماشاءاللہ, ابھی میں جب آیا تو ایک بچہ کال باندھ کر کے کھڑا تھا, ودوہا سے چل رہا تھا اور وہ کھڑا تھا. تو میرے دل میں خیال سا گزرا, اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا ان لوگوں پر کہ معصوم سا بچہ ہے اور ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہے. تو دل میں خیال سا گزرا کہ ہمارے بزرگوں نے یوں لکھا ہے کہ جب دعا کرو تو یہ دعا کرو کہ اللہ تیرے نیک بندے جہاں دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے. بیت المقدس میں دعائیں ہو رہی ہے, بیت اللہ میں ہو رہی ہے, مسجد نبوی میں ہو رہی ہے, مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دعائیں ہو رہی ہیں, کہاں کہاں لوگ دعائیں کر رہے ہیں. تو ان کی دعاؤں کے ساتھ ہماری بھی دعا اللہ قبول فرما لے. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اگر ہماری تراویح اللہ قبول نہ بھی کرے نا, تو اس معصوم پر رحم کھاتے ہوئے اللہ ہماری تراویح کو قبول کر لے گا. چھوٹا سا بچہ, اور وہ مکمل کھڑا ہے, یہ بھی نہیں کہ بیٹھا رہا, وہ کھڑا ہے برابر. اور اگر جو بچہ ہے کبھی یوں دیکھ رہا ہے کبھی, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر پیار آ رہا ہوگا. تو بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ جو ہے ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اب اس کے بعد یہ نہیں کہ چھٹی ہو گئی, یہ مسئلہ نہیں ہے. دو سنتیں مستقل ہیں, ایک تو پورے قرآن کو سننا, یہ سنت تو الحمدللہ آپ نے پوری کر لی, لیکن 20 رکعت تراویح جب تک کہ عید کا چاند طلوع نہ ہو وہاں تک پڑھنا, یہ مستقل سنت موقعہ ہے. اور فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر انسان اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہ رکھ سکے تو قرآن میں گنجائش ہے, من مریضنا ولا سفرین, تو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش دی، وہاں فقہا نے لکھا، لیکن تراوی پلے چاہے بیٹھ کر ہی کیوں نہ ہو، روزہ تو چھوڑ دیا، روزہ نہیں رکھا، لیکن تراوی پلے چاہے بیٹھ کر ہی کیوں نہ پڑھنا پڑے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تراوی ایک مستقل سنت ہے، اس لیے کل سے کہیں تراوی نہ چھوڑ دینا۔ ہاں طویل اگر قرآن میں آپ شریک نہیں ہو سکتے ہیں تو کم سے کم علم ترا والے، اگر طویل قرآن میں بھی شریک ہو جائیں کہ جہاں ایک پارا پڑا جاتا ہو آدھا پارا، اپنے کسی حافظ کو منتخب کر لیں کہ بھئی ہمیں آدھے پارے کی تراوی پڑھا دیں، ایک پارے کی پڑھا دیں، نور اللہ نور، لیکن چلو وہ نہیں بھی تو کم سے کم علم ترا والی ہی پڑھ لینا، لیکن سنت موقع ادا کرنا۔ یہ جو ہے طویل ہو یا مختصر ہو، تراوی ایک مستقل سنت ہے، اس کو مکمل کیا جائے جب تک چاند طلوع نہ ہو، وہاں تک اس سنت کو ادا کیا جائے۔ اور میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا، وہ میں دوہرا کر کے اپنی بات ختم کر دوں، کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت جو ہیں 58 سجدے کیے تراوی میں، چلو پہلی چار رکعت سنت کو چھوڑ دو، کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، لیکن فرض تو پڑھی ہم نے، اس کے 8 سجدے ہو گئے، پھر سنت موقعہ 2 پڑھی، اس کے 4 سجدے ہو گئے، تو قریباً 12 سجدے تو یہی ہو گئے، 12 سجدے، اس کے بعد 20 رکعت ہم نے پڑھی تو اس کے 40 سجدے تو یہ ہو گئے، تو قریباً 52 سجدے ہو گئے، پھر وتر کے ہم نے 3 رکعت پڑھی تو 6 سجدے یہ ہو گئے، تو 58 سجدے ابھی ہم نے کیے۔ اب اگر کسی نے سنت پڑھی ہو، نفل پڑھی ہو تو وہ سجدے اور ہے، لیکن 58 تو متعین ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، سجدے کی وجہ سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک سجدے پر قریب ہوتا ہے تو 58 سجدے پر ہم اللہ سے کتنے قریب ہو گئے، کتنے قریب ہو گئے ہم۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ تعالی سے اس وقت قریب ہیں، روزانہ ہی قریب ہے، روزانہ ہی ہم قریب ہیں، لیکن آج بھی قریب ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر کے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے۔ نہ معلوم اگلا رمضان ہمارے مقدر میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اللہ سب کو مقدر فرمائے، سب کی عمروں میں برکت دے، لیکن بھائی مقدر کوئی دیکھ کر کے نہیں آیا ہے کہ کس کی عمر کتنی ہے، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، جوان عورتیں بھی جا رہی ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں۔ ابھی کل مجھے ایک فون آیا وہاں زامبیا سے کہ قریباً 19 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے اور تراوی بھی سنا رہا تھا، اور اچانک ظاہر ہوا کہ اس کو کینسر کی بیماری ہے، 19 سال کا بچہ، اور طالب علم ہے، عربی 4 و 5 پڑھ رہا ہے دعلوم کے اندر، اور اس کو کینسر کی بیماری ظاہر ہوئی۔ تو خیر وہ تو دعا کے لیے فون آیا تھا کہ دعا کریں میرے بچے کے لیے، تو کب کیا حالات آ جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھ لیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم نے یہ تراوی پڑھی ہے اس سے اللہ پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، اسی کا احسان ہوا کہ توفیق عطا فرمائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، قرآن میں ہے، تم اللہ پر احسان نہ جتاؤ کہ ہم نے کیا، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے توفیق عطا فرمائی، تو اس رب کریم نے ہمیں توفیق دی ہے، اس کا فضل و کرم ہوا، اللہ جل شانہ اس تراوی کو قبول فرمائے، قرآن کے پڑھنے کو قبول فرمائے، قرآن کے سننے کو قبول فرمائے، حق تعالی اس ادارے کو، اس مسجد کو، اس مسجد کی تحت چلنے والے ان تمام شعبوں کو حق تعالی قبول فرمائے، ان کے منتظمین کو، ان کے مصلیین کو، ان کی مصلی عورتوں کو، جتنے لوگ ہیں اللہ تعالی سب کو اجر عظیم جزائے خیر عطا فرمائے۔ www.attableek.com The Reviver of Iman. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ تعالی جل شانہ و من والہ نے اپنا فضل، اپنا کرم فرما کر کے ہماری 10 راتوں کے اندر قرآن کریم کو مکمل کروایا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس نے ہمت بھی دی، قوت بھی دی، طاقت بھی دی، توفیق بھی دی۔ سب سے بڑی چیز تو توفیق ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے قریب رہتے ہوئے بھی نماز کی توفیق نہیں ہوتی،